أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver fi dünya haseneten dünyada iyilikler ver ve fil ahiret haseneten ahirette de iyilikler ver ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru Rabbena ufirli Rabbim beni affet ve li valideyi anamı babamı affet ve lil müminine bütün müminleri affet yevme yekumul hisab o şiddetli hesap gününde Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatin Rabbim vaaz vereceğim şeytanları dürtmelerinden sana sığınırım ve a'udu bike rabbe yahzurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri o peygamberlerin ruhaniyetini ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Efendiler, hepiniz bu ilim meclisine sefa getirdiniz. Hoş geldiniz. Rabbimize hamdolsun. Yaz dönemi boyunca burayı hiç boş bırakmadınız. Tıklım tıklım sıkışmak pahasına, terlemek pahasına minibüs şoförünün tacizlerine rağmen sizi devamlı taciz ediyorum. Sıkışın kardeşler, sıkışın kardeşler. Polis çevirmesi var, çökün kardeşler. Devamlı taciz ediyorum sizi. Buna rağmen Allah sizden razı olsun. Meclisimizi yaz boyunca, ki yaz zamanı biliyorsunuz, ilim meclisleri her zaman boşalır. Tatildi, matildi, gezmeydi, boş muhabbetti. İlim meclislerine gidenlerin sayısı yaz çok azalır. Kışın artar. Kışın yağmur, kar, şiddet, işsizlik falan insanlar Allah'ı hatırlarlar. Hemen ilim meclislerine gelmeye başlarlar. Yazın tam tersi. İsyan artıyor. Sohbet meclislerine, peygamber halkalarına ihtiyaç pek kalmıyor ama buna rağmen Rabbime hamdolsun. Yazın buralar dolduysa kışın ne olacak? Allah bize bir çıkış kapısı göstersin. Bir iki büyük yerden davet aldık. İnşallah onlar olursa daha rahat bir yerde size sohbet yaparız. Daha kolay bir yerde size sohbet yaparız. Olmazsa da burada sıkışa tıkışa artık yapacak bir şey yok. Üst üste otururuz. Bir şekilde hizmetimizi yaparız Allah'ın izniyle. Bu akşam Allah nasip ederse Yasin suresi. Bundan 68. ayet-i kerimesini konuşacağız. Allah'ımız bu ayette ömür nimetinden bahsediyor. Ömür nimeti verdiği insanlardan bahsediyor ve ömür nimetinin uzun olduğu zaman nasıl bir dezavantajı olduğundan bahsediyor. İnşallah bu ayet-i kerimeyi konuşacağız ve ömrün ne demek olduğunu Allah'ımızın deyimiyle, onun öğretisiyle. Ömrü kim yarattı? Allah yarattı. En iyi kim bilir ömrün ne olduğunu? En iyi kim bilir? Yaratıcısı, yapıcısı kimse en iyi o bilir. İnsanı kim yarattı? Allah yarattı. Bu insanı bundan 1 milyon sene geçse, kıyametin kopmasına, kıyamet kopmasa daha 1 milyon sene geçse ve bütün bilim adamları, milyonlarca bilim adamı insanı araştırmaya devam etseler ve her defasında yeni yeni buluşlar ortaya koysalar insan bedeni hakkında, Allah kadar bilebilirler mi? Haşa ve kella. Mümkün değil çünkü yapıcısı o. Örneksiz bir şekilde yapan kimse en iyi o bilir. Bu bedeni, bu aklı, bu ruhu, bu kalbi Allah yarattığı için kimse Allah kadar iyi bilemez. Kur'an'ın deyimiyle اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Yaratan yarattığını bilmez mi? Bilmez mi? Şimdi o yarattığına dair bir ayet-i kerime söylüyor Allah'ımız bize. İnşallah bunu konuşalım. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ muhakkak ki azametli Allah doğru söyledi. Şöyle buyurdu Allah'ımız. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ Kime uzun ömür verirsek, ömür, nuammir, ömür. Hu, ona verirsek, ona ömür verirsek. وَمَنْ, her kime. Verirsek diyor. Allah-u Teala burada sahiplenme yapıyor. Kimin uzun ömür olursa demiyor. Kim uzun yaşarsa demiyor. Biz verirsek. Ayetin girişinden ne anlıyoruz? Kim ne kadar ömür sürerse, o televizyonda gördüğünüz yaşlı teyze var ya, 125 yaşına kadar yaşamış. Dişlerin tamamı dökülmüş, böyle yüzünde bir nuranilik var. Konuşurken ağzından tükürükler saçıyor. 125 yaşında yaşlı teyze. Ne yaptın da bu kadar uzun yaşadın yaşlı teyze? Diye soruyor ya spiker kadın. 25 yaşında kız o ablaya soruyor. 125 yaşındaki ablaya soruyor. Ne yaptın da bu kadar uzun yaşadım? İşte ben böyle yeşillikler içinde kaldım. İşte şunları yedim. Kocamla hiç kavga etmedim. Palavra. Kocamla hiç kavga etmedim. Böyle bir şey yok. Bu dünya denilen yerde, bu evren, bu gezegende böyle bir şey yok. Bundan dolayı fazla stres olmadığı için bu kadar uzun yaşadım. Bunların hepsi küçük detaylardır. Bütün meselenin özü nedir kardeşler? Meselenin özü Allah'ın ömür, verdiği ömür miktarıdır. Adam hayatı boyunca sigarası yok, içkisi yok, kumarı yok, stresi yok, rahat bir yaşam sürüyor. 30 yaşında kansere yakalanıyor. Mahallemden bir kardeşim 35 yaşında kanser. Allah ona şifa versin. Amin. Hiçbir şey yok. 35 yaşında. Öbür adamın hayatı sigarayla, içkiyle, kumarla, zinayla geçiyor. 70'e kadar yaşıyor. Doktor yüzü görmüyor. Bakın, içtiği ve kullandığı maddeler, nesneler bedene çok aşırı zarar olan, hücrelere çok aşırı zararlı olan nesneler. Fakat Allah-u Teala ben sana mühlet verdim diyor. Sana 70 sene biçtim. 10 tane tankın altında kalsa bu adam ölmez. 10 tane tankın altına girse ölmez. Tankın altına yatar 15 Temmuz'da ağzındaki sigarayı bırakmaz, tankın altında böyle durur. Sigarayı bırakmıyor. Bu adam sigarayı bırakmayan adam sana vatanı bırakır mı oğlum? Adam sigarayı bırakmıyor ya. Tank orada üst tarafında az sonra geçecek. Yerde yatıyor böyle ama sigarayı da çekmeye devam ediyor. Bırakamıyor sigarayı. Allah'ım sen şu milleti kurtar ya Rabbim ya. Felaket. Allah ömrü veren biziz diyor. Bu ömrü bizden başkası vermedi. Bize bir ömür daha verecek. Buradaki ömür limitli, sınırlı. Burada bize verdiği her şey sınırlı ama sınırsız olan bir şey vaat ediyor. Bu kitapta onlarca ayet-i kerimede Allah-u Teala sınırsız bir yerden, hudutsuz ve sonu olmayan bir yerden bahsediyor. Cennet, cehennem. Emirlerime itaat edersen cennette ebedi yaşayacaksın, sonu yok, hududu yok. İtaat etmezsen cehennemde ebedi yaşayacaksın, kafirler gibi. Şimdi kardeşler, buradaki her şeyimiz sınırlı olduğu için biz ebediyeti, sonsuzluğu anlayabilir miyiz, idrak edebilir miyiz? Aranızdan kim derse ben idrak ederim, ben anlarım sonsuzluğu, bu adam doğru söylemiyor. Hakikatin tersine konuşuyor. Çünkü burada sonsuzluğa dair elinde bir tane bile numune yok. Dünya hayatında gördüğün her şeyin bir sonu var. Dolayısıyla ben sonsuzluğu kesin olarak anladım diyemezsin. Ancak iman edebilirsin. İnsan acizdir, insan zayıftır. İnsan daha ışıkların, ışık hüzmelerinin %2,5'unu görebiliyor. Şu gözlerimiz %100 ışık hüzmesi var yeryüzünde. Gökte ve yerde %100'lük bir ışık hüzmesi var ve Allah bizim gözümüze %2,5 müsaade etmiş. 2,5'tan öteye göremiyor. %8 olsa cinleri ve melekleri görürüz. %10 olsa kabirdeki adamları görürüz. Azap mı görüyor, mükafatta mı? Ama Allah %2,5 müsaade etmiş. O kadar gösteriyor. Kulaklarımız belli radyo frekanslarını duyabiliyor anca. Belli bir miktardan fazlasını duyamıyor. Yanımızda bir melek ya da bir cin konuştuğu zaman ya da şeytan konuştuğu zaman bunu duyamıyor. Kabirde bir ölü inlediği zaman yediği topuzlardan sonra bunu duyamıyor kulaklarımız. Bak kardeşler, yine benden minibüs şoförü modunu istedi kardeşlerimiz. Lütfen sıkışabildiğiniz kadar sıkışın lütfen. Sol tarafa doğru böyle biraz daha yaklaşabildiğiniz kadar gelin. Yeni gelen kardeşler arka tarafta otursunlar. Kapıda kalmasınlar, sonra ben moralim çok bozuluyor. 2 saat yapacakken 1 saatte kesmek zorunda kalıyorum kardeşler. İnsan aciz. İnsanın bu dünyadaki her şeyi sınırlı, limitli, kısıtlı. Dolayısıyla ben sonsuzluğa kesin olarak anlıyorum diyemez ama ancak şunu diyebilir. Allah-u Teala sonsuzluk vaadinde bulunduysa ben kesin olarak iman ediyorum. Evet, burada anlayabilmem mümkün değil. Her şeyim kısıtlı. Aklımın bile belli bir oranını kullanabiliyorum. %3, %4. %5. Aklımın bu kadar kısmını kullanabiliyorum. Tamamını kullanamıyorum. Dolayısıyla Allah burada her şeyimi kısıtlı yapmış. Ama bana vaat ettiği bir yer var. Her şeyimi sınırsız, limitsiz yapacağı bir yer. Cennet. Allah hepimize oraya girmeyi nasip etsin inşallah. İşte ben Allah'ın böyle bir vaadi olduğu için, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği haberler olduğu için ben buna iman ettim. Evet, aklım bunu idrak etmekten acizdir. Ama iman etmekten de aciz değilim. Allah bir şeyi söylediyse bu kesin olarak doğrudur. İşte o Allah bize ömürden bahsediyor. Her kime uzun bir ömür verirsek, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ devam ediyor Allah'ımız. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ onu yaratılış itibarıyla tersine doğru çeviririz. Fiziki olarak tersine doğru çeviririz. Zihni olarak, akli olarak tersine doğru çeviririz. Tersine doğru ne demek? Biz hayata geldiğimizde 20 yaşındaki bir fiziğimiz yoktu. Biz bebek olarak dünyaya geldik. Bir ceninden, bir sperm tanesinden, anne rahminde bir yumurtayla birleştik ve Allah bize bir imkan tanıdı. Bir kan pıhtısı haline geldik. Sonra bir kas yığını haline geldik. Kasların içine kemikleri giydirdi Allah. Sonra 3 aylıkken ruh üfletti Allah. Bir melekle ruh üfletti ve bize bugünkü şeklimizi verdi. Ve bir bebek olarak anne karnından dünyaya geldik. Ama geldiğimizde her şeyimizi yine bugünkü kullanabildiğimiz gibi kullanamıyoruz. Gözlerimiz kapalı. Gözler görmüyor. İlk birkaç gün bebeklerin gözleri görmez. Kulaklar işitmesi çok kısıtlı. Konuşamıyor. Bak bebeğin dili var. Bebeğin aklı da var. Ruhu da var. Yaşıyor. Ağlıyor çünkü. Bebeğe desen ki konuş. Konuşabilir mi? Konuşamaz. Onun limiti var. Zamanı var. Allah onu bir şeye hazırlayacak. Yavaş yavaş hazırlayacak. Ömür sermayesi o andan itibaren başlıyor. İşte tıpkı bir bebeğin gelişiminde olduğu gibi yükseğe doğru, aşağıdan yükseğe doğru, kamburluktan, küçüklükten, anne karnında şu pozisyondan yükseğe doğru, dikliğe ve fiziki olarak ve ruhi, akli olarak en kuvvetli döneme doğru, 33 yaş. Cennette bütün erkek ve kadın olacağımız yaş kaç? 33. Biz bunu nereden biliyoruz? Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinden biliyoruz. Allah'ın peygamberi cennete dair, cehenneme dair yüzlerce hadis bize bildirmiştir. Bir tanesi de budur. Cennette her insanın konuşacağı lisan Arapça olacak. Ama hocam biz Arapça bilmiyoruz, orada kitlenmeyelim, kalmayalım. Kardeşim, öldüğün anda artık Türkçe, Fransızca, Almanca bitti. Arnavutçayı unut, bitti artık. Öldüğün anda öğreneceğin dil, o kabre giriyorsun ya, hatta kabirde değil, daha seni yıkıyorlar ve kefenliyorlar. O esnada senin bildiğin tek dil Arapça. Meleklerin yanında Arapça konuşmalarını duyacaksın. Ve sen anlayacaksın. Ve sen senin cenaze namazına gelen insanların dizilişini, saf saf dizilişini gördüğünde onlara Arapça sesleneceksin. Bu insanlar benim için buraya gelmişler. Benim adıma Allah'a istiğfar ediyorlar diyeceksin. Kabirde sorulan suallere hangi lisanla cevap vereceğiz? Arapça lisanıyla cevap vereceğiz. Cennette bulunacağımız yaş kaç yaşıdır? 33 yaşıdır. Bakın, fiziki olarak en kuvvetli olduğumuz zirve dağın tepesidir 33. 33'ten sonra 34 falan aşağı doğru gidiyorsun. Devamlı aşağı doğru gidiyorsun. Hem zihni olarak hem fiziki olarak. Ruhun kemal yaşı ise 40'tır. Ruhun kemal yaşı, kalbin kemal yaşı 40'tır. Bu yüzden Allah 100 peygamberin 99'una peygamberlik vazifesini kaç yaşında verdi? 40 yaşında verdi. Kemal, o kemaldir. Bin netice bir kambur olarak, her şeyimizi kullanamayan bir varlık olarak, bir bebek olarak dünyaya geldik. Sonra Allah bizi yükseltti, büyüttü, fiziki olarak çok kuvvetli bir hale getirdi. Çok güçlü bir hale getirdi. Aldığımız eğitimle beraber 3-4 kişiyle dövüşebilecek pozisyona getirdi. Adam dövüş salonuna gidiyor, 4-5 sene eğitim alıyor. Ondan sonra aynı anda 4-5 kişiyle dövüşebiliyor. Nasıl oluyor bu? Kendini o noktada eğitti. Zamanını o işe verdi. Ben dövüşmeyi öğrenmek istiyorum dedi. Bir adam hayatındaki zaman dilimini, ömrünün belli miktarını nereye verirse o işte ustalaşır. Kim nerede iyi olmak isterse Allah onu o işte ustalaştırır. Yeter ki sen Allah'ın razı olduğu bir işte ustalaşmak iste. Razı olmadığı bir işte ustalaşmak isteme. Biliyorsunuz dövüş filmlerinde bir klişe vardır. Usta dövüşçü, çaylak dövüşçüye şöyle der. Başını öne uzatır ve şöyle der. Vur bana. hit me. Karşıdaki de buna bir yumruk atar. Yumruğu yer, tak kafasını bir daha çevirir. Vur bana. Vurmayı istemeyi bırak ve vur artık. Bu da Matrix'ten bir alıntı. Vur bana der. Bu boş bir muhabbettir. Saçma bir şeydir. 5 sene dövüş yapmış bir adam olarak bunu söylüyorum. Müsabakada rakibimden suratıma bir tekme ya da yumruk yememek için 40 tane takla attığımı bilirim. 40 takla atarım. Oraya kaç, buraya kaç, 45 derece çevir, sırtını dön falan. Sırf yüzüme bir tane darbe yemeyeyim diye. Çünkü yüze gelen bir tane darbe bütün melekelerini yerinden oynatır. Beyindeki suyu yerinden oynatır, yerinde duramazsın. Başın döner. Olduğun yerde başın döner. Ve yıkılma ihtimalin çok yüksek olur. Boksörleri seyret. Muhammed Ali'yi seyretmediniz mi ya? Gelmiş gelmiş en büyük boksördür. 1-2 maçını seyredin. Çok diri bir adam. Dans ediyor, gülüyor, rakiple eğleniyor. Fakat 2 tane yumruk yiyor. Ayakta duramıyor ve yıkılıyor. Elbette ki her dövüşçü her maçı kazanamaz. Dolayısıyla eğitim aldığın şey önemli. Neyin eğitimini almak istiyorsun? Allah rızası için Allah'ın en büyük düşmanı olan şeytan ve nefse karşı bir eğitim almak istiyorsan işte bu eğitimde kendini geliştir. Kendini ilerlet. Kitap oku, ilim dinle, sohbet dinle ve kendini devamlı bir surette, istikrarlı bir şekilde kendini geliştir. Allah seni sever. Ve o orada kalmaz. Allah sana lisanına bir açıklık verir, haline bir tesir verir. Bu tesirle beraber insanların hayatını kurtarmaya başlarsın. Bunu kim istemez ya? Kim istemez? Biz onun fıtratını, yaratılışını tersine çeviririz. Kime uzun ömür verirsek. Buradaki herkes ister ki ben uzun yaşayayım. Herkes uzun yaşamak istiyor. Herkes cenneti de istiyor ama kimse ölmeyi istemiyor. Dikkat buyurun. Cenneti istiyor musun? Çok istiyorum hocam. Hadi ölelim. Hadi ölelim. Teröristlerle çarpışmaya gidelim Güneydoğu'ya. DAEŞ'le PKK'yla çarpışalım. Ya hocam benim işlerim var daha bir sürü. 2. dükkanı açacaktım hocam ya. Ya cenneti istemiyor muydun sen? Bu vatanda devletin de senin asker alımı başlattı. Asker alımı demek, profesyonel asker olacaksan Güneydoğu'ya gideceksin. Sınırda bir savaş olursa, şimdi PYD ile savaşmak üzereyiz. Çok yakındır. Allah bize muzafferiyet versin. Amin. Abisi Amerika koruyor onu. Abisi Amerika diyor ki vuramazsın. Bunlar benim köpeklerim. Vuramazsın ama biz köpekleri çok severiz. Millet olarak köpekleri çok severiz. Kuduz köpekler hele. İlgi alanımızdır. Mahvederiz onları. Bunlar 30 bin kişi, 40 bin kişi orada bekliyor. Biraz belimizi biraz eğsek böyle, bir bebek gibi ya da bir ihtiyar gibi belimizi biraz eğsek içeriye dalacaklar. Yılanlar haline gelmeden, fareler haline dönüşmeden başını ezmek zorundasın. Tıpkı sahabenin yaptığı gibi, tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi başını ezmezsen acınacak hale gelirsin. Onlar gelirler seni, vatanında ezerler. Allah-u Teala ordumuza muzafferiyet versin. Amin. İşte bir bebek gibi yükseliyoruz, büyüyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Ömrün oluyor 50 sene, ömrün oluyor 60 sene, ömrün oluyor 70 sene. Sonra ne oluyor? O dik adam, o 5 sene tekvando yapmış Kerem hocanız, karizmatik adam yavaş yavaş kamburlaşmaya başlıyor. Kırışıklıkları artmaya başlıyor. O incecik, taze sohbet yapan adam kilosu 80'e çıkıyor. 60 kilo sohbetlere 60 kiloyla başlayan adam metabolizma gittikçe yavaşlıyor. Yaş ilerlediği için, 40 yaşını gördüğü için kilosu 80'e çıkıyor. Ne oldu? Başlangıca dönme başladı. Kamburluk geldi, beden arızalar vermeye başladı. Her şeyin eskiyor. Bütün malzemelerin, Allah'ın sana verdiği bütün malzemeler eskiyor. Gözlerin eskiyor. Eskisi kadar kitap okuyamıyorsun. 100 sayfayı devirirdin, bana mısın demezdi. Şimdi 20 sayfayı okudun mu, harfler birbirine giriyor, hiçbir şey göremiyorsun. Gözlerin eskiyor. Saçların eskiyor. Dökülmeler var, beyazlıklar var. Bu sana bir işaret değil mi, Müslüman kardeşim? Kasların eskiyor. Ne yumrukların sıkı, ne koşabiliyorsun artık. Halı sahaya bir gidiyorsun, 2 depar atıyorsun, tak, dil dışarıda. Bir de millete hava atmaz mı? Benim gibi forvet var mı ya falan böyle. Millete hava atıyor. Süper forvetim ben. İleride oturmuş orada bekliyor. Arkadaşları koşuyor bana top getiriyor. Bu da çok iyi forvetim diye hava civa yapıyor. Böyle forvet mi olur? Kasların eskiyor. Eskisi kadar uzun mesafe koşamıyorsun artık. Her şeyin eskiyor. Allah'ın sana verdiği bu bedende her şeyin eskiyor. Dişlerin bile eskiyor. Bak sarartılar var. Her gün fırçalıyorsun, temizliğine bakıyorsun. Sarartılar var, dolgular var, dişlerinde bir sürü dolgu var. Dökülmeler var. Aklın eskiyor, hafızan artık eskisi kadar iyi değil. Gidiyorsun, gittikçe başlangıca dönüşüyorsun. Bir bebeğin hafızası ne olabilir? Bebeğe desen ki 2 yaşında şöyle olmuştu, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum diyebilir mi? Diyemez çünkü hafıza yok. Ortada hafıza yok. 3, 4, 5 o zaman başlar hatırlamaya. Kayıt almaya ve sana bir şeyler söylemeye başlar. 4'te 5'te. Ondan öncesini hatırlamaz. Yaşlılık da böyle bir şey. Evvelce bana bir adam bir fetva sorduğu zaman aklıma 4 tane dili gelirdi. Şimdi 2 tane dili geliyor. Halbuki ben o fetvaları biliyorum. Konu hakkındaki ayet ve hadisleri okudum. Hemen hafızamda tık tık tık 4 tane delilin gelmesi lazım ama artık 2 tane geliyor. Bu ne? Gidiyorsun artık, yavaşlıyorsun. Gevşiyorsun, eskiyorsun. Eskiyorsun. Bunun için ne yapıyorum? Arşiv. Allah'a şükürler olsun, çok güzel bir arşiv oluşturduk. Hem internet sitemiz, hem YouTube kanalımız. Yıllarca yaptığımız hizmetlerin tamamı burada kalacak. Öyle bir arşiv olacak ki biz öldüğümüz zaman bile 100 sene, 200 sene boyunca Allah'ın kulları, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bu arşivden istifade edecekler. Bazen birisi bir sual soruyor. O suale 3 sene boyunca cevap vermemişim, unutmuşum. Dur diyorum, ben buna yazı yazmıştım. Yazıma bir bakayım. Yazıya bakıyorum, delilleri bir okuyorum. Kardeşin cevabını veriyorum. Eskiyor, sakın güvenme. Benim hafızam şöyle, benim hafızam. Bende böyle keskin bir zeka var. O bir dönem o. 20 ile 30 arası zekanda keskinlik çok iyidir. 30'dan sonra düşmeler başlar. İmam Gazali, Allah ona rahmet etsin. Çok büyük İslam alimi. Hüccetül İslam lakabı sadece ondadır. Dinin senedi. Babasının teşvikiyle beraber çok ilim tahsil ediyor. Fakat gittiği her hocadan öğrendiği her ilmi notlara tutuyor. Kağıtlara notlar alıyor. Mübareğin özelliği. Notlar alıyor. Unutabilirim diye not olarak elimde bulunsun. İleride bir daha tetkik ederim diyor. Bu çok güzel bir alışkanlıktır. Not alın. Bir gün haramiler yolunu kesiyor İmam Gazali'nin. Bütün eşyalarına el koyuyor. Fakat not kağıtlarına da el koyuyorlar. Kaç yıl boyunca ilim tahsil etti? 10 sene boyunca notlar biriktirmiş. Bütün bu kağıtlara el koyuyor haramiler. İmam Gazali haramilerin peşinde koşturmaya devam ediyor. Ya diyor, ne malım aldıysanız sizin olsun da. Benim diyor notlarım var. Yıllar boyu hocalara gittim, ilim tahsil ettim. Bütün bilgilerimi özet geçtim, notlara kaydettim. Bu notları alırsanız benim ilmim 0 olur. Haramilerin başı da diyor ki, ya bu nasıl bir ilim diyor. Bu nasıl bir ilim ki kağıtlara ihtiyacım var. Bu kağıtlar yandı mı sen cahil mi olacaksın yani diyor İmam Gazali'ye. İmam Gazali diyor ki, hayatımda aldığım en büyük nasihatlerden bir tanesiydi. Bu sözü söyledi, benimle alay etti, notlarımı bana verdi. Ben hemen o notları aldım, 4'er 5'er defa peşi peşine okudum ve ezberledim. Hayatımı monte ettim. Bundan sonra öğrendiğim her şeyi kitaba dönüştürdüm. İmam Gazali İslam tarihinde en çok kitap yazan alimdir. 400'den fazla eseri vardır, bilinen 400'den fazla. Bazı alimler 1000 tane kitap yazdığını söylerler. Benim en çok gördüğüm 400 tane kitabı oldudur İmam Gazali'nin. Bu olaydan sonra ne öğreniyorsa bilgi hemen kitaplara döküyor. Aynı bilgiyi 2-3 defa tekrar ediyor ve hafızasına nakşediyor. Biz de bir İmam Gazali olmadığımız için ne yapacağız kardeşler? Ya bir kitap yazacağız, ya internet sitesine ya da bir video çekeceğiz. Ve bu işi kalıcı hale getireceğiz. Her şeyin eskiyorsa sakın ola şu andaki halinle gururlanma, kibirlenme, kendinle övünme. Allah en sevmediği ahlak kibirdir. Bakın, şeytanı kovmasının en büyük sebebi ne? Kibir. Ben ondan üstünüm. Kimden üstün olduğunu söylüyor? Bizden, insandan. Ben yarattım. Şeytanı da, cinni de, senin atan cinni de ben yarattım. Melekleri de ben yarattım. İnsanları da ben yarattım. Sen nasıl dersin ki en son insanı yaratmama rağmen ben ondan üstünüm? Ben diyorum ki en üstün insan. Ama şeytan Allah'a akıl veriyor. Ve diyor ki ben ondan üstünüm. Kibirleniyor. Allah kibrimiz kırılsın diye bizi tekrar ihtiyarlık halimizde çökertmeye başlıyor. Çökertmeye. Emir Külal Hazretleri vardır. Tasavvuf yolunun büyüklerinden. Behaeddin Nakşibend Hazretleri'nin hocası. Bugün Nakşibendi tarikatı dünyanın en gelişmiş tarikatı, en çok bilinen tarikatı. Nakşibendi sessiz zikir yapan tek tarikattır. Kimin ismiyle bilinir? Behaeddin Nakşibend. Allah ona rahmet etsin. Bir gün Behaeddin Nakşibend talebelerine vaaz verirken, sohbet ederken kalbine hocasının aşkı düşüyor. Hocası Emir Külal'e gidiyor. Sohbeti bırakıyor. Ben diyor hocama gideceğim. Elini öpmem lazım, sarılmam lazım. Çok özledim. Kış, kıyamet, kar. Yollar dolu. Dergahın kapısına geliyor, kapıyı tıklıyor. Şeyhim müsait midir? Elini öpmek isterim. Talebesi Behaeddin geldi. Söyler misin? Derviş geliyor, diyor ki Behaeddin kapıda. Müsaade ister. İzin var mıdır şeyhim? Emir Külal diyor ki hayır, o giremez. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Behaeddin Hazretleri çok üzülüyor. Çok müteessir oluyor. Ama kapıdan da ayrılmıyor. Bizim bir derviş kardeşe desek ki o bir daha sohbete gelmesin, adam bayram eder. Bütün mükellefiyet benden düştü. Sohbet yoksa, namaz da yok, zikir de yok. Tamam. Vur patlasın, çal oynasın. Bizim dervişler böyle. Behaeddin Nakşibend kapıdan defediliyor, kovuluyor ama kapıdan ayrılmıyor. Derviş kapıyı kapatıyor. İçeride bir saat, iki saat sonra Emir Külal Hazretleri diyor ki bu sadık dervişlerden. Bu gitmez. Ben gideyim bir kapıya bakayım diyor. Acaba orada mı? Bu sınav. Giderse bağları kopacak. Kalırsa hilafet verecek. Vekil tayin edecek ve İslam'ı yaymaya başlayacak. Küçük bir talebe grubundan öte o benim vekilimdir diyecek onun adına. Bir nevi halife gibidir o. Bir gidiyor bir bakıyor. Behaeddin Nakşibend karların altında yatıyor. Dergahın kapısından ayrılmamış. Hemen sırtına alıyor. Emir Külal Hazretleri talebesini sırtına alıyor. İçeriye getiriyor. Ateşin yanına koyuyor. Süt içiriyor. Üstündeki karları temizliyor. Bedenini okşuyor. Masaj yapıyor. Onu rahatlatıyor. Behaeddin Nakşibend gözlerini açıyor. Diyor ki efendim az önce beni kapınızdan kovmuştunuz. Şimdi ise ikramda bulunuyorsunuz. Bunun hikmeti nedir? Hikmeti nedir? Emir Külal diyor ki evladım sende bir hal vardı. Bir kibir hali vardı. Bunu senden alabilmemizin tek yolu nefsini kırmaktı. Seni kapıdan kovmaktı. Bu senin için bir sınavdı ve sen de sınavı kazandın. Bundan sonra kalbimde ne varsa tamamı sana aittir. Dedi ve orada ona bir nazar etti, bir dua etti ve vekalet verdi. Silsilemizin büyüklerinden öğrendiğin bütün İslami dini bilgileri halka yaymaya başlayacaksın evladım dedi. Behaeddin Nakşibend o gün Behaeddin Nakşibend oldu. Bu kibri kırmak içindir. Hafızanın zayıflığı kibri kırmak içindir. Gözlerinin zayıflığı, bedenin zayıflığı kibri kırmak içindir. Allah'ın en sevmediği hal kibirdir. Sakın ola Allah'ın karşısına kibirle gitmeyin. Hocalarımız çok söyler. Neyle gidersen git, kul hakkıyla gitme. Çok doğrudur. Ayetlerle, hadislerle sabittir. Ama bir şeyi hiç söylemezler. Kibir. Allah'ın peygamberinden bir hadis nakledeyim. Övgüler ve selam efendim olsun. Kalbinde bir hardal tanesi kadar kibir olan cennete giremez. Hardal tanesi küçük bir tanedir. Bu kadar bile kibir varsa kalbinde cennete giremezsin diyor Muhammed Aleyhisselam. Bu ciddi bir olay değil midir? Çok ciddi bir olaydır. Dolayısıyla Allah'ımız uzun ömür verirsek bunu sen çok büyük bir nimet olarak algılama. Aynı zamanda seni onunla sınav ederiz. Senden sahibi olduğunu düşündüğün bazı fiziki özelliklerini çeker alırız. Çok güzeldin, çok yakışıklıydın. Allah yakışıklılığını aldı. Çok güçlüydün, kuvvetliydin. Hava civa yapıyordun etrafındaki insanlara. Şunu döverim, bunu ederim diyordun. Allah senden kuvvetini aldı. Artık 45 senelisin. İşin bitti. Senden bunları alıyor ki idrak edeceksin. Benden büyük bir güç var. Benden büyük bir irade var. İrademin üstünde bir irade var. O iradeye teslim olmam lazım. Yaşlılığı Allahü Teala Hazretleri gençliğin kıymetini bilmen için verir. Ve ölüme yakın olman için bir hatırlatmacadır yaşlılık. Saçında beyazlık gördüğün anda hatırla. Ben gideceğim. Halifemiz Ömer'i hatırlayın. Allah ondan razı olsun. Bir adamı tuttu parayla. Parayla bir adam tuttu. Senin bir vazifen var. Ben halifeyim. Her sabah bana geleceksin. Diyeceksin ki ölüm var ya Ömer. Osmanlı sultanlarının bir özelliği vardı. Bir adam tutarlardı parayla. Ben hangi meclise gidersem halkın arasında sen orada bir söz haykıracaksın. Bir söz söyleyeceksin. Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. Padişahlar hangi ortama giderse halk büyük bir hürmet gösterir, saygı gösterir. Bu da onda bir kibir ortaya koyar. Ama padişah İslam'a olan yakınlığından dolayı bu kibire kapılmamak için hatırlatıcı istiyor. Bana birisi hatırlatsın diye maaşa bağladığı adamlar vardır halkın arasında, padişahların. Halifemiz Ömer'in de maaşa bağladığı bir adam var. Adamın vazifesi ne? Her sabah kapısına gidiyor, kapıyı tıklıyor. Tık tık tık tık. Ölüm var ya Ömer. Vazife bu. Maaşı bunu söyleyerek alıyor. Ölüm var ya Ömer. Bir sabah bir kalkıyor halifemiz, aynaya bir bakıyor. Sakalında bir tel beyaz çıkmış. Bir tel beyaz. Adam geliyor kapıya, tık tık tıklıyor. Kardeşin diyor, sus söyleme diyor. Gerek yok. Bundan sonra maaşın bitmiştir, vazifen tamam oldu. Çünkü bana her gün ölümü hatırlatacak beyaz bir sakalım çıktı. Artık sana ihtiyacım yoktur. Beyazlar faydalı mı, değil mi? Bugün insanların en çok unuttuğu şey ne? Ölüm. En çok ölümü unutuyorlar. Problem buradan kaynaklanıyor zaten. Ölümü hatırlasak, her gün ölümü hatırlayabilsek kulaklığına giremezsin ki. Küfredemezsin, içki içemezsin, kumar oynayamazsın. Ben kabre gireceğim ve bana hesap soracaklar. Bilgisiyle yaşadığın için bunları yapamazsın. Ama maalesef, maalesef ölüm unutuluyor. Unutulduğu için de kullar Allah'ın istemediği istikamette yürümüyor, koşuyor. Maalesef koşuyor. Allah-u Teala bu millete eski şuurunu, eski inancını versin. Amin. Amin. Eskiden çok daha kuvvetliydik. Namaz kılma oranlarımız %60, %70 civarındaydı Osmanlı zamanında. Sahabe döneminde %90, %100 namaz kılma oranları. Sonra 60'a 70'e düştük. Sonra %40'a, %50'ye düşünce Allah nimete şükretmezsen, nankörlük edersen senden güç nimetini, kudret nimetini alır. Teknikte, ilimde batılılar ilerledi, bizimkiler yerinde saydı. Ve onlar üstümüze geçti. 600 yıl, 700 yıl biz onların üstündeydik hep. Biz emir verir, onlar dinlerdi. Sonra işler tersine döndü. Sen gurur kibir yaparsan, sen çalışmazsan nasılsa biz İslam üzereyiz, biz hak dindeyiz, hiç çalışmasak bile onlardan üstteyiz dersen, bütün işi Allah'a teslim edersen, hiçbir şey yapmazsan Allah seni başüstü yere kapaklandırır. Yere kapaklandırır. İşte sevgili kardeşim, Allah'ımız ayeti şöyle bitiriyor. Efele ya'kilun. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Önünüzdeki ihtiyarları görmez misiniz? Bunlar size, bu ihtiyarlar size ibret olarak yetmez mi? Hepimizin ailesinde ihtiyarlar var. Görmüyor musun kambur olmuş? Görmüyor musun nasılsın amca dediğin zaman sana 10 tane hastalık sayıyor. Şu anda 30 yaşındasın ama 20 sene sonra sen de aynı şeyi söyleyeceksin. Bir dokun bin ah işit. 20 sene sonra sende de aynı şey olacak. Bir dokun bin ah işit. Aynı şeyler sende de olacak. Niye hiç olmayacakmış gibi davranıyorsun? O günleri hiç görmeyecekmiş gibi hava civa yapıyorsun etrafa. Gençlik artık yok. Geçen hafta bir olay oldu Erzurum'da. Bir ayı saldırısı oldu. Ormandan ayı gelmiş köye. Köyde bir ihtiyar almış pataklıyor. İhtiyar altına almış ayı pataklıyor. Yolda da bir karı koca yolda yürüyorlar. Bir görmüşler bu ayıyı. Adam, kadının kocası adam da bir çıt kırıldım bir adam. Yani 50-60 kilo bir adam, ince bir adam. Ayıya demiş ki, onu bırak beni al. Ya oğlum sen Iron Man misin ya? Sen nasıl onu bırak beni al dersin ya? Film mi oynatıyoruz burada? Ayıya onu bırak beni al denir mi? Ayı da orada ihtiyarla işi bitince ihtiyarla adamın üstüne atlamış. Adama bir pençe atmış, Elif'in bacağını kırmış. Karısı da yan tarafta tam bir süper kahraman. Kuvvetli bir kadın. Yerden kaya parçasını bir almış, ayının suratına bum diye vurmuş. Ayı ne olduğunu afallamış. Kadına bir pençe atmış kaçarken. Onun da sağ ya da sol omzunu şimdi hatırlamıyorum haberden. Tırmalamış ama kaçmış. Taşın şiddetiyle beraber ayı kaçıp gitmiş. Kadınla röportaj yapıyorlar. Ne oldu diyor kadın. İhtiyar amcayı aldığını gördük diyor. Beyim diyor hemen üstüne atladı ayının. Kahramanlık yaptı diyor. Beyi de 50 kilo bir adam ya. İkinci adam. İhtiyar ölmüş. Allah ona rahmet etsin. Vefat etmiş. Beyinin bacağını kırmış. Ben de diyor dayanamadım diyor. Beyimi altına alınca diyor. İnlemeye başlayınca diyor dayanamadım. Hemen diyor yerden taşı aldım. Ayının kafaya attım. Fakat kadın bunu anlatırken lütfen o videoyu seyredin bakın. YouTube'da var o. Kadın bunu anlatırken sanki her hafta bir ayıyla kavga ediyor gibi. O kadar relax. Relax, rahat böyle. Ya baktım diyor ayı diyor bizim beyi diyor yere almış. Ben kocasız yapamam diyor. Dayanamadım diyor. Yerden diyor kayayı aldım. Ayının suratına kapattım diyor. Kaçtı gitti diyor. Kaçtı gitti diyor. Kadın bir rahat, şaşırırsın ya. Ayı deyince bir ateist fıkrası anlatmadan geçemeyeceğim kardeşler. Kusura bakmayın. Bu fıkra ben çok severim bu fıkrayı. Sizin de dinlemenizi isterim. Ateistin bir tanesi ormana gidiyor. Evrimin yarattığı şu yeşillikleri, şu güzellikleri, şu kuşları, şu ağaçları, şu rüzgarı bir teneffüs etmek istiyorum diyor. Ormanın içinde gezerken bir bakıyor arkasında bir ayı. Ayı bir feryat ediyor, bir inliyor. Ateist başlıyor titremeye. Ve hemen bütün kuvvetiyle, gücüyle koşmaya başlıyor. Ayı arkadan koşuyor, ateist ön taraftan koşuyor. Koşuyor, koşuyor ama ciğer olarak, fiziki olarak ayıdan daha kuvvetli olamazsın. Ayı elinde sonunda ateisti yakalıyor. Yere düşüyor, kapaklanıyor. Ayı ateistin üstüne geliyor, pençesini kaldırıyor. Tam vuracakken ateist şöyle diyor: Allah'ım! Ateistleri bilirsiniz. Sıkıştığı zaman hemen aklına gelen ilk isim Allah'tır. Tanrım falan demez, Allah'ım der. Biliyor çünkü Allah olduğunu biliyor ama sıkışana kadar kibirden söyleyemiyor. Tam bir ölüm, bir deprem anı falan olduğu zaman Allah'ım diye feryat ederler. Hem de öyle bir feryat eder ki sen kendi Müslümanlarına utanırsın yani. Müslümanlardan utanırsın. Ya ben hayatımda böyle içten Allah demedim ya. Ateist diyor ki Allah'ım dediği anda hemen ortam bir slow motion'a geçiyor. Çok ağır çekimde böyle her şey duruyor. Nehir akmasını durduruyor. Kuşlar cikciklemesini durduruyor. Rüzgar esmeyi durduruyor. Yapraklar sallanmıyor. Her taraf kapkara oluyor. Gökten bir ışık geliyor tam ateistin yüzüne. Ve bir ilahi ses duyuyor ateist. Hayatım boyunca ilahi ses şöyle diyor ateiste: hayatım boyunca benimle alay ettin. Bütün bu yarattığım şeyleri kozmik bir kazaya bağladın. Tesadüf dedin, geçtin, alay ettin. Şimdi bu ayının elinden seni kurtarmam için bana yalvarman ayıp değil mi? Utanmıyor musun? İlahi ses böyle diyor. Ateist de diyor ki biliyorum. Biliyorum yanlış olduğunu. Tamam, bana istersen yardım etme. Ama en azından ayının imana gelmesini sağlayamaz mısın? En azından ayıyı imana getiremez misin diyor ateist. İlahi ses şöyle diyor. Öyle olsun. Diyor, hemen o slow motion, Matrix modu bitiyor. Matrix filmini bilirsiniz kardeşler. Kurşunlar geliyor 50 tane, 100 tane. O bir hareket yapıyor böyle. Kurşunlar bir anda duruyor. Ondan sonra dökülmeye başlıyor kurşunlar. Matrix modu, slow motion. Matrix modu bitiyor. Kuşlar tekrar ötmeye başlıyor. Rüzgar esmeye başlıyor. Karanlık gidiyor. Her taraf normalleşmeye başlıyor. Ayı yavaş yavaş pençesini indiriyor. İki pençesini havaya kaldırıyor ve şöyle diyor: Allah'ım şükürler olsun, bugün de orucumu senin verdiğin rızıkta açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete deyip ateisti paramparça ediyor. Şimdi siz bekliyorsunuz ki ateist o anda imana geldi ve şehadet getirdi. Hayır, böyle bir şey yok. Ateist bu olayı görünce, ayının dua edip de hamdolsun iftarımı açıyorum falan dediğini görünce ateist diyor ki kafanda, ey ayı kardeş, kafanda ne kadar beni yeme fantezisi varsa hepsini gerçekleştir. Helal olsun. Helal olsun diyor ve canını orada ateist olarak teslim ediyor. Maalesef iman etmiyor kardeşler. Bu hikayenin sonu iyi bitmiyor. İstediğin kadar alay et. İstediğin kadar tahkir et. Allah'ın dinini aşağıla. Ne yaparsan yap, Allah'ın dediği olacak ve ölümden kaçamayacaksın. Hadi bakalım, o kadar küfrettin, alay ettin. Ölümden kaçabileceğine dair bana bir tane delil getirebilir misin? Dünyanın en zengin adamı bile olsan, 100 oldu mu 20 tane azasını değiştirmiş, iç aleminin tamamını değiştirmiş, 150'ye kadar garantim var diyor, doktorla anlaştım. Yüzde takla. Yüzde takla. Ne oldu, anlaşmam vardı? En büyük küfürbaz bile olsan, en kuvvetli ateist bile olsan ölüme karşı koyamıyorsun. Şu halde ölümden sonrasını sana en detaylı ve en net delillerle anlatan bir zatı dinlemek zorundasın. Allah Azze ve Celle. O gün size verdiğimiz nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Diyen Allah'ı dinleyeceksin. Ve asla ve kata ona itiraz etmeyeceksin. Allah-u Teala Hazretleri dünyadaki benim sohbetlerimi Kemalistler de dinliyor, komünistler de dinliyor, deistler de, ateistler de dinliyor. İnşallah bu insanlara da Rabbim hidayet nasip etsin. Kanun ve hüküm koyucunun, itaat edilmek zorunda olan zatın, yerleri ve gökleri örneksiz yaratanın Allah olduğunu hepsine idrak ettirsin. Amin. Amin ya mu'in. Şimdi bir haber okuyacağım kardeşler. Fransa baş hahamı bir şey söylemiş. Bunu geçen hafta bana bir kardeşim gönderdi. Muhakkak okumam gerekiyor. Müslümanlara bir uyarısı var. Baş haham bizi uyarmış. Fransa'daki baş haham. Kur'an'ı böyle yorumlamayın. Bize nasihatte buyuruyor. Nasihatte bulunuyor. Haham. İki tane Allah var diyen adam. Sevgili Müslüman arkadaşlar diye söze başladı ve Fransa baş hahamı Haim Korsia Müslümanlara Kur'an'ı eskide kalmış bir bakış açısıyla yorumlamama çağrısında bulundu. Eskide kalmış bakış açısı derken neyi kastediyor? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri. Baktığı gibi bakmayın diyor. Onlar tamam bir bakış açısıyla Kur'an'ı anladılar. Ve yaşadılar, dünyaya hükmettiler. Siz diyor bugünkü Müslümanlar öyle anlamayın Kur'an'ı. Farklı bir yorum getirmeniz lazım. Allah'ın peygamberinden bizi kopartmaya çalışıyorlar. Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya İslam Ligi ve Fransa İslam Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansta Müslüman dini liderlere seslenen Haim Korsia, sevgili Müslüman arkadaşlar, çağımıza göre dinin yeniden içtihadını yapmanın zamanı geldi dedi. Siz Yahudi alimleri, siz Hristiyan alimleri çağımıza göre dini değiştirmemiz lazım, yeniden yorumlamamız lazım dediniz. Tevrat'ı tahrif ettiniz, İncil'i tahrif ettiniz. İçinde olmayan bir sürü ayet sokuşturdunuz. Allah'a yalan isnatta bulundunuz. Ve başarısız oldunuz. Allah Kur'an'da hem Yahudilere hem Hristiyanlara lanet etmiştir. Şimdi aynı şeye bizim de mi düşer olmamızı istiyorsunuz? Onlar yaptı, lanetlendi, ebedi cehennem onlar için diyor Kur'an. Gerek müşriklerden olsun, gerekse Yahudi ve Hristiyanlardan olsun, yerleri cehennemdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Ayeti ve bunun gibi onlarca ayet. Allah sizi ebedi cehennemlik olarak niteliyor. Siz çağınıza göre yorumladığınız için. Şimdi aynı şeyi bizim için de mi istiyorsunuz? Bu kitabı keyfimize göre yorumlayalım. Günümüzdeki sahte hocalar, Vatikancı hocalar gibi yorumlayalım. Ve dini bozalım. Sonra biz de mi Allah'ın lanetine muhatap olalım? Bunu mu istiyorsunuz? Tam olarak istedikleri bu. Yeniden bir içtihat yapın. Korsia, herkesin huzur içinde yaşaması için Kur'an'ın radikal yorumundan vazgeçilmesi gerektiğini savundu. Radikal yorumu kim yapmış? Muhammed Aleyhisselam mı radikal? Sahabiler mi radikal? Haşa ve kella. Yoksa sizin kurduğunuz Daeşçiler mi? Vehhabi Selefiler mi radikal? Kim? Bu Daeş'i, bu El-Kaide'yi, bu bilmem neyi siz kurdunuz. Hristiyanlar, Yahudiler. Bunlar kurdular. Kendi ajanları Edward Snowden. Daeş'i Amerika, İngiltere ve İsrail kurdu diye açıklamada bulundu. Hem Rusya'ya kaçtı. Şu anda hala Rusya'da yaşıyor. Snowden. Kim kurdu? Siz kurdunuz. Ve diyorsunuz ki kendi kurduğunuz terör örgütünden bütün Müslümanlara ayar çekmeye çalışıyorsunuz. Biz yer miyiz oğlum? Yer miyiz biz? Çağrının Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek veya reddetmek anlamına gelmediğini vurgulayan. Bak ben değiştirin demiyorum. Ayetleri reddedin demiyorum. Korsia, asıl amacın hiçbir Müslümanın dini metinleri kaynak göstererek başkalarına zarar vermemesi olduğunu belirtti. Kur'an'ı kaynak gösterip hangi Müslüman hangi Müslümana zarar vermiş bugüne kadar? Sahabe dönemine bakın, Osmanlı dönemine bakın. Bu din 14 asırda iki dönemde zirve yaptı. Bütün dünya bizi takip etti. Bütün dünya ağzımızdan çıkan kelimelere baktı. Sahabe dönemi, Osmanlı dönemi. Kur'an'la hükmettiğimiz zaman kimin burnunu kanatmışız? Kime zulmetmişiz? Orta Doğu, Osmanlı gittikten beri Orta Doğu'da kan durmuyor. Müslümanlara soykırım hala devam ediyor. Çin'de, Doğu Türkistanlara zulüm, katliam hala devam ediyor. Bak, Müslümanlar kuvvetli olmadığı zaman, Kur'an'la hükmedilmediği zaman soykırım oluyor Müslümanlara. İşte bu. Örnek çok basit. Ama olayı getiriyorlar Kur'an'a. Sanki Kur'an insanları, masumları, sivilleri öldürmemizi emrediyormuş izlerimi veriyorlar. Ve bizi Kur'an'dan kopartmaya çalışıyorlar. Eski Suudi Adalet Bakanı Muhammed El-İsa karşısında konuşan haham, ayrıca Dünya İslam Ligi'nin Müslümanların yaşadığı ülkelere göre söylemini uyarlayıp ona göre faaliyete geçmesi gerektiğini savundu. Zaten bu Suudlularla Yahudiler çok yakındır, sıkı fıkıdır biliyorsunuz kardeşler. Yahudi, Filistin Yahudilerindir diye kim söyledi? Bu Vehhabilerin prensi var ya o prens. Yolda Allah-u Teala bir gün karşıma getirirse bak hocalığı falan bırakırım. Hemen tekvando siyah kemerimi çekerim. Beni haberlerde görürseniz sakın ayıplamayın. Ahdım var. Bu adamla ben yolda teke tek karşılaşırsam hocalık gider. Takkiyi çıkartırım. Hemen tekvando bilgilerim ortaya çıkar. Ve bu adamı evire çevire, evire çevire milletin gözü önünde korumalara falan bakmam. Orada dayak yerim. 3-4 tane koruması vardır muhakkak. Ama 2 tane vursam bana yeter. Bütün Müslümanların duasını alırım Allah'ın izniyle. 1 milyar, 1,5 milyar Müslümanın duasını alırım. O adama 2 tane vursam. İslam'ı bu kadar aşağılayan, kafire bu kadar köpeklik yapan daha başka bir adam gelmedi bu dünyaya. Bu prens. Trump'ın finosu. Selman. Ah o Selman var ya Selman. Yani kardeşler, bunlar kankiler. Yahudiler, Hristiyanlar ve Selman, Vehhabi Araplar. Kanki bunlar. Bunun da sonunu bekleyin. Toplu seks partisi, uyuşturucu ölümü. Ülkesine de şehit olarak dönecek. Toplu seks partisi yapıyor, uyuşturucu içerken ölüyor. Ülkesinde şehit diye karşılıyorlar. Şehit oldu. Ya siz ne kadar gerizekalı insanlarsınız ya. Siz ne kadar ahmak insanlarsınız. Allah'ın dinini aşağılarsan, Müslümanlara karşı kafirlerin yanında olursan Allah seni böyle rezil eder işte. Daha dünyadayken rezil eder. Müslümanları uyarlayıp ona göre faaliyete geçmesi gerektiğini savundu. Corsia, Fransa'da laiklik denilen bir hazinemiz var diyerek laiklik ilkesinin faydalarından söz etti. İşte bozulmuş bir din adamı. Laiklik. Müslüman bir adam laik olabilir mi? Laiklik ne demek? Bütün dinlere eşit mesafede bakmak. Hristiyanlık o da bir dindir, güzeldir. Yahudilik o da, Budizm o da bir dindir. Bu da vardır, şişkodur falan ama çekicidir. Yani hepsine eşit mesafede. Bir Müslüman bütün tahrif olmuş olan dinlere eşit mesafede olabilir mi? Herhangi bir tanesine güzel dediğin anda zaten kafir oluyorsun. İslamiyet'i beğenmemiş oluyorsun. Bunların ortasında bir gri çizgi yok. Ya yeşil var ya kırmızı var. Ya İslam'ı beğeneceksin, diğerlerini beğenmeyeceksin. Ya diğerlerini beğeneceksin, İslam'ı beğenmeyeceksin. Allah net bir çizgi koydu. Ya şirk ya tevhid. Başka bir şansın yok. Ama bunlar bütün dinleri çorba ettikleri, karıştırdıkları karma bir din istiyorlar. Karma bir din. Türkiye'de de, ülkemizde de bu karma dinin, bu relax dinin, bu ister yap ister yapma dininin uygulayıcıları, öğreticileri, sahte hocalar bol miktarda mevcuttur. Bakın onlardan bir tanesinin tweetini getirdim. 20 yıl boyunca Mustafa İslamoğlu denilen bir adam var. Ülkemizde reformistlerin önde gelenlerindendir. Yeni bir din isteyen, Muhammed Aleyhisselam ve sahabisinin dinini beğenmeyen, yeniden yorumlamamız lazım diyen bir adam. Bu adamın yanında 20 sene kalmış talebesi. 20 yıl boyunca devamlı vaazlarına gitmiş en yakın adamlarından bir tanesi bir tweet attı. Bir itiraf tweeti. Lütfen iyi dinleyin. Adamın ismi Süleyman. Mustafa İslamoğlu'nu 20 yıldan beri takip eden biri olarak geçen sene yolları ayırdım. Elhamdülillah bir kardeş kurtuldu. Her yanlışa hüsnü zan ederek son 5 yılda sabrettik. Adam ne kadar pot varsa, ne kadar İslam'a dair bir gelenek, bir anane, bir keyfiyet, bir mübareklik varsa tamamını reddetti. En son Hatice Hanım'ız hakkında söylediği sözler hepinizin malumu. Son 5 seneye kadar hep hüsnü zan, ya böyle demek istememiştir, hocamızın bir bildiği vardır falan diye devamlı hüsnü zan ettim. Savunduğu temel yaklaşım yanlış değil gibi gözüküyor ama ne yapıyor ediyor adamı ibadetten uzaklaştırıyor. Bakın en önemli özelliği nedir? Reformist hocaların en önemli özelliği seni ibadetten uzaklaştırır. En evvel zikri bırakırsın, Allah'ı zikretmezsin. Sonra namazlardan sünnetleri terk edersin, sünnetleri kılmazsın. Sonra 5 vakit namazı da bırakırsın. Ve hala bu adamların sohbetine gitmeye devam edersin. Sen namazı bıraktın daha ne? İş bitti artık, şeytanın yolundasın. Namaz gittiyse her şey gitti. Ama hala o adamın sohbetine gitmeye ve kitabını parayla satın almaya devam eder. Tamamen şeytanın dümenine, tezgahına gelmiş bir adam. Bakın çok net bir itiraf bu. Bugün ülkemizde deizm ve ateizm artmasının en büyük sebebi reformist hocalardır, sahte hocalardır. İşte delili burada. 20 sene adam içeride kalmış. Ne yapıyor, ediyor? Adamı ibadetten uzaklaştırıyor. Bir baktım diyor namazlar gitmiş. Son cümlesi, bu adam FETÖ'nün başka versiyonu. Amerika'da yaşamıyor ama sistemi ona benziyor. Onun gibi Müslümanları kafirin hizmetine koymak için gayret gösteren bir adam. Çok kilit kelimelerle, gizli kelimelerle nüans yapıyor ve Müslümanların imanını, itikadını bozup alimlere, peygambere ve sahabesine olan güvenini bozup kırıp kendi başına da anlayabilirsin diyerek kendi kendine tabi ediyor. Kitaplarımı şu fiyata alabilirsiniz diyor. Ve boyuna kitap satışı devam ediyor. Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yok diyor. Ama tam olarak anlayabilmeniz için benim tefsirlerimi okumanız lazım diyor. Bu tür insanlar, Allah-u Teala Hazretleri bu insanların planlarını, tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Namazlarını bıraktırmak istedikleri gençler var. Oruç tutmayı, kurban kesmeyi bıraktırmak istedikleri gençler var. Bir bozmak istedikleri bir nesil var. Bunların amacı bir nesli bozmak, yok etmek. Herhangi bir ülke işgali olması durumunda sokağa çıkan adamlar kalmaması. Ülke işgal edilecekse, darbe olacaksa kimse sokağa çıkmayacak. Sokağa çıkan tarikatları bitirmek. Tankların altına yatan dervişleri, sufileri yok etmek. Kimse çıkmasın. Sürü mantığıyla hareket edip de ülkeyi kurtarıyorum ayağına gitmeyin. Gerek yok. Herkes evinde otursun. Bunların yetiştirmek istediği nesil bu. Kafirler gelip ülkeni işgal ettiğinde karşı koymayacaksın. Sen bizim efendimizsin, üç tanrıya biz de biat ettik. Buyur ülke senin diyeceksin. Bunların istediği nesil bu. Peki biz buna izin verir miyiz? Biz Arnavutuz oğlum, şu gözlere bak. Bak bu gözlere. Bizden toprak alabilirsiniz ama bir karış aşağıdan. Üstten değil, bir karış aşağıdan. Oradan bol bol toprak verebiliriz size. Üstünüze kürek kürek atarız. Ama üst taraftan bir karış toprak alamazsınız. Kanla aldı dedelerimiz burayı. Biz de ancak neyle veririz? Kanla veririz. Bizi öldür, ondan sonra alabilirsen al. Biz kurtulmuş oluruz, şehit olmuş oluruz. Zaten hayatımız boyunca şehitlik için çalışmadık mı? Bunun için dua etmedik mi kardeşler? Daha bir Müslümanın başka ne amacı olabilir ki? Allah-u Teala Hazretleri bunların planlarını, tuzaklarını bozsun. Ehli sünneti, 14 asırlık İslam'ı tekrar bunlara galip kılsın. Amin. Amin, amin. Bir, iki hidayet mesajı okuyayım kardeşim. Vaktin var mı? Tamam kardeşim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinizde olsun hocam. Aleykümselam kardeşim. Hocam, ben 30 yaşındayım. Bu yaşıma kadar cumadan cumaya namaza giden cahil bir kuldum. 5 vakit namaz kılmayan, sadece cumadan cumaya giden, namaza giden Müslümana ne denir kardeşler? Cahil Müslüman. Şuursuz Müslüman denir. Müslüman mıdır? Müslümandır. Bakın, bir adam sadece bayramdan bayrama namaza gitse bile o adam Müslümandır. İşareti var. Ama cahil ve şuursuz bir Müslüman. Yaratılış gayesinin farkında değil. Bayramdan bayrama gidiyor. Öncelikleri çok yanlış, çok arızalı. Cahil bir kuldum. Son 2 yılda başıma benim elimde olmayan belalar geldi. Babam kansere yakalandı. Maddi sıkıntılar ve borçlar çığ gibi büyüdü. Boşandım, ardından işsiz kaldım. Kibrim kırıldı, rezil oldum derken Ramazan'dan evvel sizin YouTube videolarınızla tanıştım. Bakın, musibetler peşi peşine gelmiş. Allah-u Teala devamlı diyor ki buna, bana dön. Yok, ben biraz daha devam edeceğim. Daha gencim. Eli de döneceğim Allah'ım sana. Ya dön bana. Kanser veriyor babasına. Dön bana. İşinden ediyor. Dön bana. Karısından boşuyor. Dön bana. Yok. Musibet üstüne musibet veriyor. Bunların tamamı Allah'ın sana dön bana demesidir. Çağrıdır bu. Ama yok. Kafaya koymuş. 50'den 60'tan önce namaza başlanmaz. Ramazan'dan evvel sizin YouTube videolarınızla tanıştım. İlk önce tuvalette ayakta bevletmeyi bıraktım. Elhamdülillah. Bugün hacısı hocası defi hacete gidiyor, lavaboya gidiyor. Ve lavaboda ayakta bevletiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın en şiddetli hadislerinden bir tanesi. Kabir azabının en şiddetlisi ayakta bevledenlere gelir. İdrardan sakınmayanlara gelir. Hadis-i şeriftir. Ama Müslüman hacı adam bile ayakta bevletiyor. Hacının yanında arkadaş onu görmüş. Bana soruyor onun yanında ki hacıyı ikaz edeyim diye. Ha hocam, bazen ayakta bevledebiliyorum. Acaba bunun bir günahı var mıdır? Hacıyı uyarmak için bana falsolu soru soruyor. Falsolu. Topu bana atıyormuş gibi ama falso veriyor. Ben tam cevap vereceğim. Konu hakkındaki hadis-i şerifi söyleyeceğim. Hacı amca diyor ki yok öyle bir günah, uydurma o. Uydurma o, yok öyle bir şey. Ya sanki inkar edese kurtulacak. İnkar et, kurtul. Ya böyle bir şey var mı? Yanımda da ilim ehli bir adam var. Delili söyleyeceğim, söylememe de izin vermiyor. Susturarak hakikatten kaçabileceğini zannediyor. Ya güneşten kaçabilir misin? İstediğin kadar perdeleri kapat. O ışık içeriye girecek. Başka bir şansın yok. Güneş çünkü bu hakikat. Ayakta bevletmeyi en evvel bıraktığım şey bu. Ardından müstehcen siteleri izleyip kendimi tatmin etmek gibi ahlaksız bir durumdan kurtulduğum bugünkü gençlerin en büyük sorunlarından bir tanesi. Cinsi sitelere girebilmek çok kolay, en kolay şey. Evlenme ihtiyacını hiç hissetmiyor, evlenmek istemiyor çünkü zaten kendi kendini tatmin ediyor. Bu adamın evlenmeye ihtiyacı yok. Neden İslamiyet kendini tatmin etmeyi istimlaya yasakladı? Çünkü şehvetin kuvvetli olacak ki evlilik için çalışabilesin. Elini taşın altına koyacaksın ve yuva kurmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Şehvetini tatmin eden bir adam, bir flörtü, bir sevgilisi olan ve devamlı zina yapan bir adam evlenir mi? Ne gereği var? Evlenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman zina yapıyorum zaten. 50 TL veriyorum, 100 TL veriyorum, zina yapıyorum. Ne gereği var evlenmeye? 100 bin TL'ye niye yuva kurayım? Niye bir kadının kahrını çekeyim? Aileleri böyle bitiriyorlar, yuvaları böyle yıkıyorlar. Derken Ramazan geldi, orucumu tutmaya başladım, namazımı kılmaya başladım. Alkole tövbe ettim. Allah'ıma şükürler olsun, bir şeyden de kurtulmuş. Bak, alkole tövbe etmiş. Gıybet etmemeye, gayret etmeye başladım ki bırakılması zor ve çok kötü bir alışkanlık. Çünkü çok basit, çok kolay ve çoğu insan tarafından günah olarak görünmüyor. Her yerde birileri birilerini çekiştiriyor. Sizi izledikçe tek tek günahlarımın, ahlaksızlıklarımın farkına varıp terk etmeye başladım. Bu nereden farkına varıyor? İlim ışıktır, ilim nurdur. Seni aydınlatır. Ve gidişatının doğru mu yanlış mı olduğunu anlarsın. Çünkü kıyas yapabilirsin. İlmin yoksa kıyas yapamazsın. Günahlarımı terk edip namaz kılıp tesbih çektikçe ibadetimin lezzeti de artmaya başladı. Yazık benim geçmiş yıllarıma diyerek artık yaşama daha fazla tutunmaya başladım. İftarımı tek başıma makarnayla geçirsem de, sahurumu ekmek peynirle yapsam da hamdolsun ibadetime kavuştum ya. Ya kardeşim ben seni öyle bir sevdim ki. Bakın çok rahat bir durumdan makarnayla iftara, peynir ekmekle sahura gelmiş. Çok sıkıntılı bir durum. Çeşit yok. Ama ibadetime kavuştum diyor. Ben hayat gayemi anladım diyor. Allah sana bolluk versin kardeşim. Amin. Hocam, dua ederken Allah'tan önce tevbelerimin kabulünü, sonra bu maddi dünyadan şu halimden kurtuluşum için bir kapı, bir yol istiyorum. Çünkü ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Hamdolsun dualarım var bir tek. Hayatıma siz farkına varmasanız da dokunduğunuz ve beni silkelediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun. Senin için bu gece özel yatmadan önce dua edeceğim. Allahü Teala Hazretleri sana bir iş kapısı ve sana bir eş kapısı açsın. Amin. Tekrardan bir yuva kurasın, hayatına bir düzen koyasın inşallah. Amin. Amin mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.